أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوانجي أندقين كتيري الله بتبارك وتعالى batay nu tollu ci sura al-maida bi iznillahi tabaarak wa ta'ala. Tay ñuy jël ben aya muy aya 4. Aya bi sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ngi ci jangal ñetti mbir. Bi ci ñëk moy yonal gi ñu yonal laaj ku xamul aji xamul yonal nañ ci mom bala muy jëf bala muy wax mu laaj. Masru'iyatu su'al man la ya'lam amma yanbaghi lahu an ya'lama. Sunu dine ji de islam yonal na ci ko xamne xamul dafa bëgg xam dafa bëgg jëfé limu réré ci dinem mu dal di koy laaj. Waye laaj liñ ci bëgg lepp nak moy ki xamul, lool lañ ci gëna bëgg moy ki xamul na laaj ci fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Yalla neena bu ngeen xamul laaj len ñi xam. Lele doomu adama dana xam waye bëgg xamal ñeneen mu laaj ab laaj, comme ni jibril defon fekk yonent bi tok mu ñew diko laaj mbirum al-akhirah. Yonent bi nako ki laaj mo gëna xam kim koy laaj. Kon sharia yonal na ku xamul mu laaj mbir mo xamne xamuko. Lolu danañ ko jang tay ci aya bi nga xamne mom lañu wara jël. Ñaarel bi danañ jang hilyatu sayd, dagan bi nga xamne dagan nako na reub su fekke nak intawaffarat surutu, su fekke ay sar tam matna. Gis nga ndeke sunu diine di l'islam lepp lu ci ab julli di def war na ko xam. Ndeke même reub sax am nay charte, nekku rek da ngay tok ba mu neex la nga gaddu sa fetal wala sa makkadum wala sa fet wala sa xej wala sa xaj wala sa aigle dugu all bi ne da ngay reub. Bala ngay def lolou war nga xam lan moy charti reub, lutax ndax nga meuna lek lu dagan nga meuna moy tandiku lu haram. Charti yoy bi ci ñeuk moy li ngay wara reubbi nang ko xamal nang ko jangal nu muy jappé fekke ab xajla nañ ko tagat nañ ko jangal mu nek xajum reub. Su fekke base la muy ab aigle na nek buñu jangal ba nga xamantene bu jappé dana dagan ci yow mi nga xamné yow ya koy jëfëndiko. Ñaarel moy loolu nga xamné dang ko jël diko jangal nu ñuy reubé bokoy yoni muy reub diko dak muy dem boko nan acha tuddi ci turu yalla bismillah acha tuddal turu yalla bala mbir mi depart. Sunu borom subhanahu wa ta'ala fokk nga tuddu ko ci li ngay yoni ci reub nga doko yoni. Lolu ci sharti la bokku na ci sharti batay an la yakula minhul jarih, li nga yoni bu jappé reub mi muy japp bu ci lekke rek pert nga ko bopam la ko jappal bu dé xaj bu dé picchu mom ma len don wax sank base ci arabia bu dé fi yakar na mom lañuy wax aigle picchu mom xam ngeen dé reub limu japp wala xaj bi limu japp bu ko lekke rek pert nga bum ci lek benen bi ci atay moy dagan na ki yor fetal dagan na reub bi fetal wala dagan na reub bi fet wala len ci jumtuka yoy nga xamne dafa ñaw wala xej xam ngeen ni amna jumtuka yo xamantene amna rab yo xamne bokoy reub bi lele fet nga yor lele xej nga yor lele amna ci ño xamne sax buñu amé moy ñu ak makdum do ngeen tuddé fi carabina fetal gogou amna ño xamné loolu lañuy rebbé kon mbokk julit yi li mo len di wone diiné l'islam du diiné lambatu diiné xam xam la ab julit jang nañ ci lakhdari téré bu ndaw bobu ñuy tambalé fiqh muy soñu di jangalé ay qaida ay règle day wax ab julit wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lam hukma Allah fihi daganul ab julit muy def ben mbir ludul mbir mom bala mu koy def warna ci xam lu boromam wax kon so joge beug reub bi sarti yi mo wara nek ci sa reub nga xam ko waye lol ñu waxon sank ci jumtuka yoyu nga xamne dafa wuté ak yi mi waxon sank dafa wuté xaj wuté ak picc mi ñu waxon sank nga xamne fetal lay doon wala ab xej lay doon wala ab fet lay doon bokoy sanni tamit na fek nga tuddu turu yalla boko fete wala boko jame wala boko tire tek nga tuddu nga turu yalla bi ngay soki sox bi mu dadi ray su baba ma nga ko lek don tane ray ñuko waye bu fekenteene ab rap la exemple xaj wala piccima mu dem japp soko jappé dang kay rendi su fekke ba mu jappé mom dafa jappé xaru la yaangi daw di ñew mom commencé nako lek nga ñew fekk ci xati na ci sharia neena yow momatu loko mom moko mom bopam lako momal motay lele ñi jangal xaji wala ñi jangal picci am nañ fexé ñuy def gis na picci mom tuddu base mom dafa melni dañ koy solal ben mbaxne bu jappé day bloqué rek téyé ba borom ñew daldi jël li mu japp daldi koy rendil bopam wala amna kaaf yi ñu koy denc ñom ño xam ak ki nga xamné moy rebi mo xam lu mu koy doyé kon tombe yi bismillah tabaarak wa ta'ala tay sunu dars ci li la wara wër moy mbirum reub ak lan lañu wara lek ñun julit yi ana lan lañu suñu diine sante ci luñu wara jëfëndiku ci lek ci naan ci lepp lo xamne aada la mu nek suñu wet ñu war ko jëfëndiko luñuy sol luñu wara dëkk luñu wara def ana lan mo ci atté lan la ci sunu diiné wax mu nek ben aya mu nek numéro 4 ci suratul maida mom la nu fasiyene jël tay mo ngi ñaan sunu borom jalla jalaluhu mu dëgeural sunu lamiñ ba duñu tarxis duñu genn téréem bi jalla jalaluhu wa azza kamaluhu bismillahir rahmanir rahim yas'alunaka madha uhilla lahum قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن innallaha sari'ul hisab. Sunu borom ne yas'alunaka gañangi lay laaj lele mu ñew ci alquran sunu borom subhanahu wa ta'ala ne yow muhammad alayhi salatu wa salam gañangi lay laaj mbok yi yas'alunaka yi ñew ci alquran ñaata la yas'alunaka ñaata la ñaata lañ romb yas'alunaka ci alquran 13 la waye sunu borom subhanahu wa ta'ala di nga gis 12 yi yep nuro bu ci yalla laaj rek waxna yonent bi waxal tontul bam dess ben 12 yas'alunaka yep yalla waxna yonent bi waxal yas'alunaka qul yas'alunaka qul yas'alunaka qul bam dess ben bo bal la ha binu amna qul ra giso yas'alunaka madha uhilla lahum qul yas'alunaka anil ahillati qul yas'alunaka madha yunfiqun qul yas'alunaka anil khamri anil shahri al harami qitalin fihi qul yep am qul mam dess ben yas'alunaka anis sa'a bobu dong mo amul qul 13 yep 12 yep amna qul gañangi lay laaj waxal gañangi lay laaj waxal gañangi lay laaj waxal bam dess fofu fofu lutax lutax yas'alunaka anis sa'a yalla utaluko qul gis nga da ko ne ayyana mursaha muneko fima anta min zikraha mun nek legi fof ngay wax ak ñom da fofu ñuy wax ak yow legi mun na fa nek parce que mbirum yawmal khiyamati la allahu akbar yas'alunaka gañangi lay laaj yow muhammadun sallallahu alayhi wa sallam li batay day wone ne alquran du waxu yonent bi sudan waxu yonent bi la du ko ne yas'alunaka ba pare ne ko qul ha kon du ko ne qul kon bu fekkonte ne waxam la yalla du ko wax waxal tontul ay gis nga neke dañ koy laaj mom amul droit joxe ben réponse ludul boromam subhanahu wa ta'ala ne ko mbir momu lulay laaj li mo ci war bokki julit yi aya bi di yas'alunaka li tax mu wacc warada anna jibril alayhi salam ata an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa azina lahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam فأبى أن يدخل لوجود كلب صغير في البيت الإمام أبو بكر جابر الجزائر نينا كي تيرم بي دي أي سر التفاسير نينا رتنا نيو جيل سي جبريل عليه السلام دا فا نيوون دي سيت سي يونس بي عليه الصلاه والسلام كوم نيم كو باخو ديف دي واتي سي موم yoon wi bi mu ñëwé mu sakku dugg misal dafa fëgg yonent bi jox ko ndigal pour mu yeksi waaye jibril lank baña dugg waaw lan mo tax jibril baña dugg ndeke dafa am xaj bu ndaw loolu olof yi naan kuti ndeko usayn ak hasan ñu gennon fowi rek gis ben kuti bam ñu nek xalé ñu jël indi seen bir kër yonent bi ko ci dara jibril ñew na bëgg gisé ak yenente bi jibril baña dugg luy mbir mi nek kuti mo fi nek jibril da ne yenente bi alayhi salatu wassalam inna la nadkhulu baytan fihi kalb ñun de duñ dugg kër gu am xajj nek malaika du dugg kër gu am xajj ñun duñu dugg kër gu am xajj فامر النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بقتل الكلاب فقتلت يننتي بينا كوم ديمينا نون بس نيكي تاي ماغي لين دي جوخ نديغل كيب كو يور خاج كرم نكو راي مو جوخ نديغل ني دادي راي خاج ني نيك بير مدينه ييب من ثم جاء بعدهم len ci ñoom nak da di ñew batay yasalu amma yahillu lahum min ummatil kilab batay am ñu ñew ci sahaba yi di laaj waw xaj yi mom lan moy seen atté ci diiné xaj jangon nañ ci suñu dars alarba yi yi ñi def bulughul maram jangon nañ fa lan moy atté xaj wala da nga lool leer na du jar ñu ci delsu wat jangonal nañ fi xaj lu ci islam wax muneko gaña nga lay laaj batay mbirum xaj fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-aya yas'alunaka madha uhilla lahum gaña nga lay laaj lan la yalla daganal ci ñom kon yas'alunaka gaña nga lay laaj madha uhilla lahum ana lan la len yalla daganal gis ngeen ñi rew no nun motax ñi raw mas bi du azar yonenti bi dal len khairun nas qarni li gën ci nit ñi moy sama generation du azar nek ñu ne ñi ñoy tan tifi xolal ñom dañuy laaj seen mbir diine yow yonent lan la yalla daganal ci ñun luñu wara def lan mo dagan uhilla lahum fi da ngay deg ñu ne grawul ah ay amul problème bo demé mak rek yalla bal ka seen yoon ay ratale rek problème bi dal moy amal rek amal no amé boy sacc boy fen boy rambaaj boy triandé boy topalé boy sos boy carte boy jaay sangara boy liggéey ci musique boy football boy bëré lamb non lo yépp xolal fi nekk ni fi do fi laaj kenn bam né lamb daaram pourquoi parce que ñi ko waron aramal dañ leen ci jox do fi wax kenn musique bañ né aram na lutax parce que ñi ko waron aramal dañ leen di woy ha dañ leen di woy serigne bi ko waron aramal amna woy kat bal sax yeen sa woy kat bu buy woy day ñeu ba grand théâtre serigne bi ne ñu la fatiha fa la xek nasi mu commencé ñaata yeen ngeen koy gis xol mbirum goor jigen senegal danaka nit ñi ni ñi amé alal yeb dagan na donte ne dafa haram xolal ñi ñom lan lañ laaj lañ lañ laaj yonent bi ma za uhilla lahum wa waw ey way yow yonent lan mo dagan ci ñun xolal rek ngir bëgg dug aljana ëlëk ñi tollon nañ ba nga xamne waxuma ñom ñu lek lu bon waye seeni soxna sax kenn ci sahaba yi bu daan xey soxnam day japp ci loxom ba ci buntu kër gi di ko gungé su waré genn mu xol ko ñom ñaan ñu yakarlo mu ne ko ittaqillaha fina ragalal yalla ci ñun mën nañu muñ xif waye mënu ñu muñ safara mën nañu muñ xif tok fi xif baña añ baña reer baña ndik mën nañ ko waye nga indi fi lu aram ba ëlëk yalla yobuñu safara lool mom mënuñu ko dimbaluñu rek lo fi indi na dagan bu fi indi muk lu aram allahu akbar ñun tay so wacce daan ne sa soxna ben way la dendalon quoi vraiment mu fatte 1 million ci calpe ma juxat ko lu la sa soxna di wax yow do teki billahi yow do te yow do dem gis nga legi terme yoy lañuy jël do dem do teki do bax do yegak do terme yoy legui la dekk bi yore tay ku for xalis delo luñ lay wax même bo nekké chauffeur taxi sax ben way faté malet nga gaddu ko dem ba radio yi di wax luñ nit ñi di wax ñiko dégg luñ wax ki yalla da ko tacc won mais ki du fe ki jaru sax ngeen koy dimbali ba mais alalu jambour luñ ci wax alalu jambour lo momul gis nga ñi dañoy ñew laaj yalla laaj yenen tibi maza uhilla lahum ana lan la yalla daganal ci ñun gis nga bu fekkone mbir mi ci loxo yenen tibi alayhi salatu wassalam la nek lu mi wax day tracer waye day xaar yalla du jitu boromam ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasul bu len jitu yalla ak yenent mu ne qul tuntul wax len ne uhilla lakum at-tayyibat yalla dagal na la ci yeen lepp lu tey lepp lu dagan moy lu yalla joxe ndigal ñu lek ko lol dagan na wa abahu li ibadihi almu'minin wala mu daganal ko jami yalla yi nga xamne ay julit lañ lolou moy at-tayyibat at-tayyibat fi al-lugha bat bi di tayyib moy lu bax ci lak arab jam'u tayyib wa at-tayyib khilaful khabith bat bi contraiream baat bi li du lu tey lu dagan contraire moy lan moy lu bon lu baxut lu ñaaw lu sobew lu haram ibn barri neena al amru kama zukira illa annahu qad tattasi' serign bi neena biñ ko laaje lan moy at tayyib muna gaay di niñ ko waxe non la moy lepp lu bax waye nak mune mën na gëna yaatu qattatasi maanihi maana mën na gëna yaatu buñ ko jël rek daan ne ci lek wa yow lan moy li dagan ñu ne lek tout court non dafa gatt deug la lek bu bax ci la bok waye lepp ci la bok mune fa yuqalu ardu tayyib mën nañ sax sax suuf su nangu ñu ne suuf su bax la man dama am tol tol bi sa yu ma ci jiyé alhamdullilah kon souf soso souf su tay la ardu tayyib allati tuslihu lil nabat souf si de nangu na ñu bayyi ci kon souf soso souf su bax la man na nek ngelaw lu gu neex go xamne dina la jara nga genn sa buntu kër sax wala nga ubi sa fenêtre ndaysan mu lay dugg mais yenn saay amna ngelaw lo xamne bu amé kenn du genn ku genn da ngay duggat né tay dé dafa mboye gis ngeen kon ngelaw sax dina nek tayyib waye mbokki lek dina nek tayyib da yenn saay ñu tégal lek go xamne di nga xamne li ma sha Allah mu ne kañ lay lek bu fekké dafa dagan jigen sax dana nek jigen ju bax tayyiba day man de awma problème ndax sama kër ki ma fa bay dal xamna né problème yi du ci dugg niké kon gis nga batu tayyib man na nek sax jigen ju bax man na nek fas bu bax waye man na nek bat ndax yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam néna bokku na ci sarax sax al kalimatu tayyiba sadaqa wax ju neex sax sarax la kon wax ju bax sax batu tayyib mën na ko nek gis nga kon bat bi yalla ne uhilla lakum tayyibat nek kon dafa large dafa yaat suñ ko jëlé tejj ko ci ben ruq rek kon xamuñu li ñi wax kon joom na nek mën nga ka yob ci lu bare bare bare bare bare mën na nek sax dekk ndax yalla wax na ci alquran wal baladu tayyib suuf su bax gis nga man na nek sax suuf jangene yalla mune baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur mune lan moy ciosanu bat bi di tayyib mune man na nek bakkan bo xamne day beug di banex ak lek ju neex waye bu fekke ci sharia la makana mutanawilan min haythu yajuz moy lepp lo xamne dagan na ab julit def ko dagan na ci mom lol moy batu tayyib lepp lo xamne dagan na nga def ko rek tayyib ci yow baxna budé lek budé nan budé sol budé teud budé liggéey budé lu meuna don nga ko wara def ci lu baax batu tayyib lol lay tek ci yow at-tayyibatu fil qur'an al-qur'an amna numu gisé lol ñu nan lu baax te moy at-tayyibat aye yu bare bare ñew na ci alquran diñ ko firil suñu borom subhanahu wa ta'ala diñ ko wax yalla wax ci lu bare bare bare mislu at-tayyibatu min ar-rizq yu tey ci wërseug yi ak yeneen yu deme nonu yu mel nonu kon nañu japp ne alquran waxna ci fukki barab ak juroom ben fi samaniyata awla fuk ak juroom ñet samaniyata ashara mawdi'an alquran waxna ci baat bi di baatu tayyib wa huwa yahmilu ma'ani alhasan muy eumb lu bax lu rafet wan naqa ak la set wa tahara ak la lol lepp baat bi di baatu tayyib ñewna ci alquran diko tekki mbokk julit yi kon li lepp alquran ñew di ñuko jangal waye suñu delu waté ci téré tafsir yi ak nga xamné ñoo ñuy dimbali pour ñu mëna dégg alquran dinañ jang ñu né ahlut tafsir nénañ anna tayyibatu fil qur'an ala samaniyat awjuh baad yalla wax tayyib lu bax te dagan ci alquran juroom ñetti façon la nekkul ne baat bi saay ko gisee fi rek li lay tekki ñoom ñepp bokk até dedet wuté nañ juroom ñetti façon tafsir baatu tayyibat bi ci ñëk sun borom diñ ko wax fofu dagan la fay tekki al halal moy lu dagan kulu min at tayyibat ma razaqnakum waskuru lillah lek leen lu tey te dagan lo xamne man yalla ma len ko wërsegal waye bu ngeen paré sant len yalla kulu min at tayyibat gis nga lek len lu dagan lu tey lu lap lu set fi limi tekki moy al halal lek len lu bax lima len wërsegal man yalla waye bu ngeen paré fu ngeen sant yalla senegal buñu lekke paré kuñu sant point d'interrogation nako sen xel eggali wasani almanna wassalwa amna fumu wacc mu nek man ak salwa bobu yalla don waccel banu israël kaw asaman ñuy lek fofu yalla mu ne wa anzalna alaykumul manna wassalwa kulu min at-tayyibat gis nga fofu lol lay tekki walaqad bawwa'na bani israila mubawwa sidiqin wa razaqnahum min at-tayyibat gis nga fofu lol lay tekki as-salis as-suhum wal luhum wa kulli zi zufrin wa minhu qawluhu ta'ala fa bi zulmin min allazina hadu harramna alayhim at-tayyibat uhillat lahum banu israil banu bande yeb yalla am yalla xewal yum len mayon ci ay lek yu ñu wara lek ci yap xewal la won yalla tudde ko at-tayyibat bañu mbeuro ba bew ba rew yalla aramal lolu ci ñom ne len yi xewal yi bu len ko lekket ci gis nga fofu tayyiba lu muy tek moy yap gu yalla daganalon ci ñi ñentel az-zabaih moy rendi li ñi rendi yalla mu ne qul uhilla lakum at-tayyibat moy fi fi lu muy tek moy az-zabaih moy yi ñi rendi ñona batay mu tek al-hasan min al-kalam wa minhu qawluhu ta'ala wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna at-tayyibat jigen ñu bax ñi yalla mu ne goor ñu bax ñi ñoo leen mom goor ñu bax ñi jigen ñu bax ñeleen mom gis nga batu tayyibat ni muy tek ci alquran ni ko beuri na ñewna encore di firi arrizq at tayyib yalla mu ne wala qad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at tayyibat fofu lu muy tek wërseuk dafa batu tayyib di tek ñewna batay anwa at tayyib على الإطلاق ومنه لا تحرم الطيبات ما أهل الله لكم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات كون بوكي جوليدي بعد بيدي الطيبات تتاي مو نيك سونو باتو تفسير القران ني غانياغي لاي لاج لان لا نوارا لان مو دغان تي نيوم مو نيك قول تونتولين يو سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام wax len uhilla lakum at-tayyibat kon mbok yi liñu faral di wax bis bu nek rek ci sunuy dars ci téré bi di téré yalla di alquran wallahi ñun de ñu am sens nek julit ñun ñu am sens la wax nek julit ñun de ñu am sens yalla wacc ci ñun téré bi waye nak déssé na no xam téré bi ñun julli ñi tay réré nañ lu téré bi di dox ñun julli ñi réré nañ deug deug téré bi li taxon wacc li waji waxon kérok ummatun rabbuha nur wa nabiyuha nur wa kitabuhu nur kayfa tarda anta isa fi zalam xéet bo xamné seen borom lèr la seen yonent lèr la seen téré lèr la naka la xéet wowo di nekké ci lëndum mbokki julit yi naka la suñu borom di nekké lèr suñu yonent nekk lèr suñu téré nekk lèr téré bi sax yalla wacc ko pour mu génné nit ñi ci lëndum kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nas min az-zulumat ila nur ba paré ñun ñëpp ñu nekk ci lëndum nga gis julit bo xamné day rër ba du xam lu muy def duma wax ben julit ay julit xala senegal rek ñaata pourcent musulman 95% musulman est ce que 95% bobu mbok yi ñom ñep ci lu leer lañ nek ñom ñep xam nañ téré bi lu muy dox li gëna graw ci senegal téré bi téré barkelu lañ ko def téré barkelu bala ñukoy jang rek am ku dé bala ñu jang alcorane am ku dé sa yo gisee fukki pa yu tok muro seni kol yor ay téré ay jukki no dafa am ku dé d'accord ngeen wala wa bañ nañ ko sax ba légui dañu am ZIE groupe kamil ZIE bu la yalla natto nga fekke ko sax baye dañ lay 6 bokko ci dé ñun 5 kessa la yalla ñu yalla dimbali yalla ñu yalla won deug mu wërsegal ñu top yalla ñu yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko ikhwatal iman mbokk julit yi kon li moy at-tayyibat yalla mu ne gaña ngi likoy laaj tontu len li waye nang len wax ne wama allamtum min al-jawarih ak lepp lo xamne jangal ngeen ko seen rab yi nga xamne da ngeen len yar pour ñu reub pour ngeen koy reubbe ma allamtum moy lepp lu ngeen jangal min al-jawarih ci rab yi ngeen di yar pour ñu len di reubbal ngeen ci fagu di ci am lol moy al-jawarih mën na nek xaj mën na nek picc momu di japp di reub wala mu nek ben jumtukaay bo xamne mom ngeen di fago mom ci ngeen di amé alal wala ci ngeen di amé lu ngeen lek lolou moy al-jawarih kon li ngay deg fi yalla wax la moy wama allamtum fo ngeen jangal len nak ah mbir mi ngay liggey mbir mi ngay tagat rab wi ngay tagat fo nga jangal ko nu ñuy rebbe borom bi tabaarak wa ta'ala mune mukallibin ay mursilin da ngeen koy yoni ala sayidi mu dem rebbal len sawa'un kanat al jarihatu kalban aw tayran man na nek ab xaj wala mu nek am picc fak ngeen yoni ko yeen yena koy tap ne ko bismillah mu depart dem jappi lang koy japplo mu dem rebbi ko lol tamit na ngeen ko baye xel kon gañ laaj nañ ab laaj ne su fekke xaj bi dama ko yoni mu daw jappal ma ab njombor bim ko jappé mu commencé ci lek ndax man dama koy jël lek ñu ne ko perte nga lolou lepp lu mu japp mu commencé ci lek yow amato droit laal ko bopam la ko jappal motax fokk ñu taggat ko fokk mu xamne mom dañ ko yoni suñ ko yonne nak amul droit lek ci lañ ko yoni luddul mu jox ko kiko yoni moda yalla mu ne wa ma allamtum min al jawarihi mukallibin tuallimunahunna mimma allamakum allah yene ngi len di jangal xamal len comme yeen ni len yalla xamale deke mbir mi du rek nga teup ne ko anawa bismillah mu depart dedet dafa am formation bu ci jitu tuaddibuna tilka al jawarih de ngeen len di yar tagat len bi adab allazi adabakum allah ta'ala bi ci teggin gi len yalla yar yon wi ngeen yalla bi len yalla yalla jaarale ba tay bu ngeen jappon gat du ngeen ñew rek xam nga yomb na torop tay doom adama wara lek dara ginar ñombor xar bey nak ñew rek fek nak bi taxaw rek nga dag poj bi commencé saf bay ko mu taxaw dañ la jangal bala ngay lek ben rap bu yalla daganal noy def meme rend bi sax dañ la jangal nokoy rendé meme rend bi bu len yaakar da nga ñor gel sa wax rek musson nañ ma invité ben conférence ci ben dekk bu tuddu nayobé ci bir louga madame fanani fa ma xey suba ñu tok ni ci cour bi ma gis ben way bu yor beuy ne ko ni kenen nek ci ginaam ñom ñaar ñuy dem kenen nek ci ginaam yor paka fofu ñu tok ni rek ben way sigi gis ñu ñuy rombu ki yor beuy baang ci kanam ki yor paka baang ci ginaaw mu ne fu ngeen jëme beuy bi mu ne al-akhirah xolal lool rek num grawé fu ngeen jëme beuy rek mu ne al-akhirah yalla bëggul lool borom xam xam lañ lay wax ne même bu doon ñaari xar ngay rendi sax neubal ben bi fe neub be fe mbok yi ma laaj len ben laaj su fekkon ay nit lañ taxawal def len ci ben auto di len wacc par kenn kenn ñi len ray ñi taxaw di xol suñu ne numéro 1 bi dit di ko rendi 2e bi wala ñek ci mom nu muy def wala xol yeen ñep gis nga bu ma waxe lool tay yow bo nekkon numéro 2 ray nañ 1 2 mo yow yaay 2 te gis nga ki niñ ko def tan ngay sentir man nga saw fofu sa tubey man nga dem all ba man nga crise cardiaque dé lu nek fofu nga taxaw nonu man na la fa dal motax bu fekké né nak fu lol la motax yalla subhanahu wa ta'ala dafa indi ay teggin mune même boy rendi nañ ko ñad ñad bu deugër paka bi ngay rendé na ñaw inna allah yuhibbu iza amila ahadukum amalan an yutqina yalla bëgg na kenn ci yeen buy def dara mu rafetal ko yoonte bi neena même bu ngeen di rendi na rafet ñu ne ko rendi bi nu muy rafeté mu ne ngeen ñaddu ko ñawal paaka bi bës ko mu téla dé mala bëggu ñukoy rendi yor paaka bu ñewul dañ bëgg paaka bi ñew li ngay rendi nga rendi ko mu gaaw dé wa dañu bëgg rendi bi nga am yërmandé donte na rendi neexul wa imagineul fa ko nit lañuy rendi mbokk yi kon loolu teggin gi yalla def ci yeen na ngeen fexé rab yi ngeen di yoni ñu leen di rebbal rab yi nañ am teggin yoyu na ngeen leen ci yar ba buñu jappé ñu xamné du pour ñom pour yeen la wala yalla subhanahu wa ta'ala jangale ci aya bi mbokk julli di kon dana doy rek bis mu nek li ñuy wax ñun ñepp ñu war ko xam mu ne yi ni ñu leen wax bu fekke dañ leen di yobbi ci reub dañ leen di yoni ci reub reub la dem su boba na ngeen yekne fa kulu lek leen mimma amsakna lepp lo xamne rab yoyu japp nañ ko na ngeen ko lek fa kulu na ngeen lek mimma amsakna lepp luñ japp lepp lo xamne jappal nañ len ko mimma amsakna alaykum lepp lo xamne jappal nañ len ko da ngay lek te bo amone xaj mu lay rebeul mu japp ñombar da ngay ñew rendi ñombar bi lek bo amone base aigle mu lay rebeul mu japp am pitax so ñewé da ngoy yël da di rendi lek da di togu lek su fekke ne ñew ngeen fek lamu japp fekke ngeen ci ru li ngeen di rendi rek daali lek su fekke ñu ngeen fek lamu japp lek na ci bayi leen ko ak mom bopam la ko jappal waye su fekke ñu ngeen fek ngeen japp nako waye bim koy japp dafa de su ngeen ko rendé bakoy lek wazkuru smallahi alayhi tuddu leen ci turu yalla ngeen koy lek wala bismillah amara gaay di wax ne lek yi joge europe wala lek yi nga xamne mu ngi joge ci all bi ay xar la ay nangam ak yu dagan la te ngay sikki sakane ay yefer ñoko ray ak nangam soy lek yow waxal bismillah tuddu len ci turu yalla wazkuru ismallahi alayhi xam ngeen jang nañ aya bu passé lepp lo xamne dañ ko rendi tudduñ ci yalla ha lolu med la jangon nañ ko fi hurimat alaykumul maytat ha lan la wax fofu wama uhilla li ghayri allah bi lepp lo xamne dañ ko rendi tudduñ ci yalla rayñ ko ngir yalla lolu aram na lek rawati na nak lo am biñ koy rendi tudduñ ci yalla lolu ab julit war ko lek bu la léré su fekke fekke woko nak xamono num demé bo ñe boy lek comme xar la wala nangam la boy lek waxal bismillah tuddu ci tur yalla benen bi moy yonent bi neena lepp luñ boole tur yalla day am barke lepp luñu boole tur yalla day am barke su ngeen demé ci benn téré bu tuddu salahu yaqzan li tardi shaytan ngannaayu julit bu koy protéger pour mu dakk shaytané yonent bang fay netali ben hadith ñaari shaytané yu dajé shaytané bu pata ponkal am doolé mel nu ko neex ak shaytané bu melne bantu balé shaytané ponkal bi bantu balé bi mune shaytané ponkal bi waaw yow ñu tax nga ponkal mune ko man day ben dof rek la nekkal mom lu muy def rek du tuddu yalla wala man damay lek ba sour gis nga ma mune buy sangu sax ma ak mom ñoy bokk ndox mi bu teude ak jawaram sax bu teude côté bi may teud benen côté bi ndax mom du tuddu yalla ci ay jëfëm xol ngeen ci sunna azkaru sunna yi ban ci ngeen gis bo amul bismillah boy lek ñu ne waxal bismillah allahumma barik lana fi ma razaqtana boy dugg dus ñu ne bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal khaba'is boy teud di sey ak sa soxna ñu ne la bismillah allahumma jannibna ash-shaytan wa jannib ash-shaytan bu yek ci auto bismillah subhanallazi sakharana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina boy teud bismik allahumma amutu gis nga azkar bismillah mbolem azkar bismillah lepp dañ lay xol bismillah ko xamul nak ngay teñ rek mune wa yow setan bu sew bi yow mom lula def ni man de ben way bo xamni mom lepp lu mi def bismillah lay wax mo la duma mëna lek bu tuddé tur yalla rek ma daw taxaw fele mu señu yahi sanni ko mbali duma desal dara mom lu mi def def bismillah mo gis nga ma ngi baka de ngeen ni ma mel kon ndeke même yonent bi neena buy simmeku as-sitr bayna a'yunil jinni wa han lan la bismillah ñom buy simmeku da gis bi ponkal mu ñow rek keur view plonger c'est pas ça de même boy teud bismillah boy simmeku ñu ne waxal bismillah boy simmeku sax da nga war wax bismillah ndax yalla ar la ci beutu shaytané ñoo rek simmeku wa gis nga mais ñun suñu yoon ci askar yi wala lélé ci suñu saganté askar yoy loolu lañu jural ba ñu saganté askaru sabah wal masa lima pa bi doon wax kéro dama bu ngeen gisé yeen ñi ngeen naan wirda aram da ngeen dul tuddu yalla kessé lool kessé motax ngeen koy wax may ko dédé du lool wallahi da nañ wirda du lenn dul lo wara jang ci alcorane ci journée bi wala ay askar yo wara def lool moy wirdul yawmi mom lañ wax ci hisnul muslim azkarus sabah wal masa lool kessal waye dafa am yo xamantene mok yow yo ñoo and dafa am askar yo xamne ci ay place nga koy def dafa and ak yow moy yima wax legi sank fi yima wax yenn ni yoyu sa yoy def li rek dang koy def dang koy wax askar yoyu la budde dafa wara nek salami moy sey moy lek moy teud moy dug ci douce moy dug ci auto boy comme ni ngeen ko xamé beuri na lol nak suko julli di def di ci bolé azkaram yépp da ngay dem ba lol yonent bi xon waji la yazalu lisanaka ratban li zikrillah salam mi bu mu dañ di tuddu yalla mana fo nek da ngay tuddu yalla fo nek da ngay tuddu yalla bo ci bolé yenen azkar yi nga xamné par exemple fo tok bay jog kafaratul majlis ha nga bolé yenen azkar yi nga xamné sahaba yi nenañ kunna na'uddu li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam aksar min 70 mar yonent bi ne sahaba yi nenañ ñun da nañ kontel yonent bi muy wax ben baat rabbi ighfir lana wa tub alayna innaka antat tawwabul ghafur da nañ ko op 70 fois mu koy wax ci ben place bi mu tok loolu ñu bëgg ci julit mu def ko azkaram kon turu yalla da fay barkel ci lepp luñ ko bolel mune wazkuru smallahi alayhi waye mbok yi sunu borom tejena aya bi wattaqullah moytu len yalla de ku deg deug sax am xam yalla dafa lire ay loi ba pare mune attention de lolou fekke deg ngeen ma yeen deg ngeen ba yalla dane li lañ wara def ci reub li lañ wara lek ci lu dagan li lañ wara def ba pare nak mune ay tay ko deful moy wattaqullah gis nga mbollem loi yi yep ci alcorane yalla bu ko waxe ba pare baat bi la ci tek wattaqullah pour lan pour nit ñi moy tandiku def lolou bayyi limu téré mais mala saf mbir mi bala ñukoy def ñu xam ko mbir mi bala nga koy def dang koy xam wala fi neenañ ku amul du maye waji lu mu bax nga koy ñaan kagn la lay may somu nak somu sax sokoy mune la xana yo sumay beug nga beug ma jox la ki to la koy wax bu deer wala geeta doko ñaanati parce que amul wala kon yalla liral nañu article yi ñu wara def ba pare ci reub li ñu wara jangal ak li ñu wara lek lu tey te dagan ba mu jexé mune wattaqullah moytu len yalla ci def ay santaneem bay ay terem na ngeen yek ne inna allaha naka yalla sari'ul hisab ku gaaw ni muy rek leela xefa xipi rek aduna bi yep ku nek xam fo jëm ñi wara jëm aljana ñi wara jëm safara yeen yaakar ne tayji buñ doon fay nit ñi ci bank tayji ñun ñi rek buñ demon ben bank ñu ñuy fay dañ ñaan ñu rang leen wala ñu jox la ay numéro nga tok tayga ba ciag mu ne train nga xol appare gis sa numéro nga jog yalla amul lool de ay xaar len ngeen tok ay numéro inna allah sari'ul hisab ci xefa xipi ñepp xam fim jëm ñepp kefa xit fi ñu wara jëm aljana xamna ñun aljana lañ jëm ñu wara jëm safara jëm safara jang ngeen ci sourate yasin yalla ne wa wamtazul yawm ayyuhal mujrimun yeen bandi genn leen ci bir nit ñu bax ñi bandi yeb rekile ñu bax ñi taxaw gis nga yawma yuksafu ansaq wa yud'a da ngeen defane jeexna yalla tamé la yor tamé bu rëccé barrière bi amna benen barrière wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yeen bandi genn leen ci bir ñu bax ñangi ni bandi yaangi ni ñu bax ñi tamit ñu indi benen tamé di len segati acha bismillah ana ñi doon julli yawma yuksafu ansaq wa yud'auna ila as-sujud fala yastati'un khasi'atan absaruhum tarhaquhum zilla ci yalla tek waqad kanu yud'auna ila as-sujud hum salimun su yalla ne sujud len rek ñi daan julli ne beurep da di sujud ñi daawul julli sen articulation ne ke nga taxaw dalla mo yeenit genn len acha non rek lañuy ségué mo ra yenen dibali sallallahu alayhi wasallam neena ndaysan aka graw témir bo gis kenn moy dugal janna parce que ségg bi la témir bo gis kenn moy dug aljana junni bo gis témir moy dug aljana mo da yalla mu ne sullatun minal awwalin wa qalilun min al akhirin ne dug aljana qalil qalil ñu ñëk ñi sax dinañ bari tuuti waye ñu mujju ñi jooni bo gis témèr moy dug aljana témèr bo gis ben nit moy dug aljana yalla inshallah boole lool moy sunu dar sa tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.